إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات كي سنو تيري بوب دي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصايد الشيطان. مملني نيجي تي بلغي تي جروم بين نيلو بنتو بي فبروم تيري بي دون ليرا لي تومبو يو أما أمام صلو دون واني nit ki bu fekkentene tijina xolam ba xolam occupé wu ci lo xamne du yalla di ci wakirlu di ci sukkasndiku mune nam mën na ci amuk njeriñ wala mën na ci am as njeriñ wala as banex waye lor yamu cey jele mo gëna bari lol mune melni rek ki timon ñam bu am poson ma ngay lek ma ngay neex waye xam nga ni neexayu ñam bu passé boligi rek jeexna bu ko defé nak poson ba daldi attaqué mune xamal ni lolu dafa melni rek wa kama anna samawat wal ard mu melni mom asaman ak suuf mom law kana fihima alihatun ghayruhu subhanahu la fasadata bu fekkontene yenen yalla wulis borom bi tabaarak wa ta'ala ño fi nek kon asaman ak suuf yaqku mangok mu melni daf la bëgg junju fi junju ko sew ci dila bayyi lo xel wattu go wara wattu sa xol mangok mu xaw ko rek mu xaw ko manam dendatle ak li nga xamanteni ni mom moy asaman ak suuf mangok bu fekkon asaman ak suuf amna fi yenen divinité yenen yalla yu fi nek kon xëccu day daldi am mangok law kana fihima alihatun ghayru llahi la fasadata mangok yenen yalla buñ fi nekkon gis nga walis borom bi tabaarak wa ta'ala mu daldi yaqku gis nga kon divinité bu nek day laaj momelam xam nga bolul bo xolé tay ci li nga xamanteni ni mom moy mitu grek yi da ngay gis ñu naan yallaay jant bi yallaay ndox mi yallaay guerre bi yalla gis nga yalla bu nek ñom dañ koy jox momelam gis nga mu seddo manam jël la nga xamne moy lam keneen jël lele gis nga mako kon loolu dalay won ne loolu lu mënul nek la lu impossible la mako ndax équilibre bi nga xamanteni ni moy am ni da ngay gis a lamuy woné moy ben yalla mo fi nek lolou motax bo xolé ci mitu grek yi dang fay gis hercule gis nga hercule mi nga xamni dañuy wax né lenn li nit la gis nga mais mu meuna défier ño xamni dañ leen tuddé ay dje gis nga ay yalla mu meuna défier ay divinité gis nga xamni ay xex day dox seen digënté mom ak ñeneen ñek yu démé nonu ma ngok muy lu doy war lu jara baye xel lol sax ma ngok bu ko defé lolou fa la joge nak mu daldi ñew mu ne al qalbu iza kana fihi ma'budun ghayra allah ta'ala fasada fasadan la yurja salahuhu mu ne xol bi mom de bu fekke boromam sagan na ba xol bi di repelul xol bi di tit xol bi di lakhasu xol bi di womatu xol bi di jebbalu ci keneen ko dul yalla mune xol bobu yaquna yaqo go xamni desot yaakar mu baxat ludul lolé dugg ci xol bi ba occupé ba place bobu nga xamni waru ko occupé ludul lolou gennat illa bi an yukhraja dhalika al ma'bud min qalbihi mamam mango xam nga xol mom warta lakhasu warta wekku warta repelu ci kudul boromam bi nga xamni moko sak ma ngok bu fekente ne kon lenen duguna ci rek bo occuper place bobu yaqku yaqku day daldi am ma ngok mu melni nak bo xole yaqku yaqku yi ñu lay wax ak lor yi ñu lay wax souvent da fay laaj basira moy gis gis pour nit ki man ko deg man ko jot manam xam nga tay sangar boko tegon ci table ji fi ñu bari duñ ko nan lutax duñ ko nan len rek ka tax duñ ko nan moy urus na ñoo mandi ci kanamu nit ñi urus na ñoo mandi ci kanamu nit ñi mais amana bu fekkonté né sangara tay du mandi laté amna ñoo xamni guddeg becc ak ñing ci seug di nan kon du téré goko yalla téré motax ñu bayiko waye la tax ñu baña nan sangara moy gis buñu gis né amna lor bu visible ndax boko nané rek da ngay mandi tagok sa sago té mën nga def lo xamni bo déllu waté ci sa sago wax dëgg yalla da lay jural kersa gis nga ko mango kazalika ndialo amna ño xamni lutax duñ ndialo moy dañuy bañ jëlé ci ëmb waaw ndax ëmb mom kenn mënu ko neub gis nga mango lolu ngir nga xamni amna ci ñaawte fi yalla téré bakkar yi nga xamni yalla da ko téré daf ci am yo xamni sen lor day gaaw day visible day fess da fay nek lo xamanteni ci extérieur bi day feñ mais amna ci yo xamni lor bi dafa interne yoy nak mo gëna graw mango yoy mo gëna graw manam da ngay gis ko xamni mang ci ndep ya mang ci njabar kat ya mang ci buxaba ya mang ci gisane kat ya waye bu ko mandi kat bi rombé mu koy togn gis nga diko xass diko yedd pour mom japp na ni limuy def mo gëna bax mandi té limuy def mo gëna bon fouf mandi mango ñom ñaar kën du len tollo la sax ndax mom mi ngi ci bokalé yalla gis nga mi ngi ci ay xërem mi ngi ci ay buxaba mi ngi ci ay gisane mi ngi ci ay njabar koku la muy def mo gëna bon fouf mandi té ak li mandi di graw graw graw mango ndax koku mom ci bopam ka nek ci xéetu bokalé yu xolam moy yaqku ci biiram gis nga ko day yaqku yaqku go xamanteni ni tay lolou bu ko déwalé té tuubu ko amatuluk téxé té mandi kat bi dé ci mandi même bu tuubul day nek tahtal mashia amna une chance pour manam sunu borom sowé ko sowé ga nak mën na nek mu mbugal ko ci safara kem lu tollok ay bakaram bes ñew mu genné ko safara wala bok mu sob borom mu ne ko bal na la ko waye bu dé kele nak nga xamni da doon bokalé ak xétu bokalé prendre lu dul yalla djébal sa bop ko dul yalla gis nga rango ay bantaki xawa ki bejjene ki galaja ki yu démé nonu gis nga di serigne gis nga di suuy ci place nit ñek lekku nit ñi nga ci suuy ak di ci suuy ay safara ak yu ken xamul yoyu non xetu bokale yoyu koku boko déwalé suñu borom du lako bal parce que sa xol yaquna parce que dafa yaqo bir manam bokale dal xam nga boko bëggé comprendre moy gurogu sankar wala bok doomu gette xam nga da ngay jënd gette ndaysan di yé ba ci yag rek da jé ci ak ben doom bo xamni ci kaw day rafet nga yey ba mu dugg ci sa bir rek nga tufli wat ko ndax da yaqku lolou moy bokale non la mel ci bir la yaqko yaqku intérieur lay def légui nak lolou nak ñi am chance pour yeko pour comprendre ko bari wuñu ndaysan motax da ngay gis nit ñi dañuy éviter nan sangara parce que lan suñ ko nané dañuy mandi nit ñi gis len kon gis nga noné ñu ragalé bëtu nit ñi gis len ñu xamni diw kat def na lu ñaaw waye budé bokalé nak duñ ko ragal duñ ko moytu fofu la danger bi nek alors que loru bokale mo gëna graw loru nan sangara danger bokale mo gëna graw danger nan sangara lool la borom téré bi di léral fi mangok dila wax ni sa xol dang ko wara sauvegarder gis nga ko dang ko wara sauvegarder dang ko wara wattu dang ko wara sam mangok ci ngay jeng di jëm ci lo xamanteni ni lu neexul yalla la ndax lu meuna doon lu mu touti touti rek dina am danger bo xamni daf ko daf la koy affecter mo xam legui legui la wala bok ëlëk la mo xam lu feñ la wala lu neub la waye dina am lum la lor mangok sa yo taxawé ci lo xamanteni ni lu yalla téla la rek na la leer ni mo xam nit ñi xam nañ ko wala xamuñu ko nit ñi gis nañ ko wala gisuñu ko nit ñi yeg nañ ko wala yeguñu ko amna lu muy affecté ci sa xol amna lu muy affecté ci sa ngam mo xam nak day feñ nga tek ci sa bët wala day neubbu ba mëno ci tek ba mëno ci tek sa bët lolu bayiko xel mo xam légui légui lay nekk fi wala bok bir bamél xolé jël lu melni saw borom xam mi nenañ li ëpp ci mbëgëlum bamél mi ngi aajo ci walu saw ki nga xam ni day saw xam nga yow kessa yaay nekk ci wanak bi di saw mangok fofu nga nekk di saw ken fekkula fa ken nekk fa yaangi deg waye nak yakamti nga ba bayyi wo saw mi bamu genn ba mat ay tokki tokki saw lal sa yere gis nga xam nga yow jappé wo ko lu graw a tok yu ndaw ñetti tok ben tok ñaari tok mais bir ba mel ñu la ci mbugal wala bok ki nga xamanteni day ñew di saw laqul batu nit ñi jappé wo ko lu graw da na no man c'est naturel hein peut cieur bi ma yor mom ngeen yor wa lamay sawé mom ngeen di sawé kon nak damay ñew taxaw fa ngaral saw jappul ni war na suturlu mu def ko gis nga ñu mbugal ko ko ci bir bamel setal lolu xam nga kon kay japp na ni li graw li fan la mëna mëna loré fi li fan la mu mëna affecté ndekete mi ngi koy xaar bir bamel gis nga yaangi non di dem ci njabar kat bi di buxaba di khatimlu di redd ka xoss ak yu ken xamul mo xam da ngay liggey nit ñi mo xam lo mëna def gis nga mo xam da nga japp ni lolou daf lay ar da ngay protéger sa bop da ngay ar sa bop mais danger mi ngi lay xaar gis nga danger mi ngi lay xaar lolou lu jara bayyi xel la mu ne kon wa yakunu allah ta'ala wahdahu ilahahu kon nit ki na gor gorlu ba xolam bi dal bum ci wër kenn bum ci xajal len bum ci dugal kenn boromam kep na nek boromam bi nga xamanteni ni mo yor lepp moy gérer xolam mo koy contrôler mangok moy nek lan ma'budam kamuy jamu alladhi yuhibbuhu kamu bëgg wayarjuhu yaakar ko wayakhafuhu ragal ko wayatawakkalu alayhi muwakkilu ci mom wayunibu ilayhi moy delu ci mom mom dal na fexé ba xolam bi ha na teggu ci yoon wi yoonu siratal mustaqim jital lepp la nga xamanteni ni moy yalla jëm ci boromam keneen ku muy bëgg wala ku muy sopp wala ku muy japp na fekk ne koku dafa nekk ci li neex yalla kon lu jara bayyi xel la ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfik defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.